cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Kumuradi kwa dakika hizo tatu ambazo tumezidisha ili tukuletee taarifa ya habari ya leo ambayo tunaanza na muktasari wake. Mwenyekiti wa baraza la kitaifa la wazee wa busara Bashinga naye anaomba kukarabatiwa kwa baraza hilo ili kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Na ukosefu wa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari unaendelea kushuhudiwa jijini hapa Bujumbura, huku baadhi ya madereva wa gari hizo wakilalamikia kutokana hali hiyo. Na katika ukurasa wa soka, timu inayotawaza ubingwa wa taifa katika mashindano ya soka daraja la kwanza huwa ikipata tuzo tofauti pamoja na kuwakilisha nchi katika mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika. Kuna hayo bila shaka kwa, na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Shasera Mugisha Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii ni kwamba mwenyekiti wa baraza la wazee wa busara Bashinga naye anaomba kukarabatiwa kwa baraza hilo ili kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Katika barua iliyotumwa Mei 8 kwa waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa umma, Adrien Sibomana amethibitisha kwamba baraza la Bashinga naye bado ni muhimu kwa jamii ya Burundi. Shughuli za Bashinga naye zimesitishwa kwa mujibu wa barua hiyo hiyo ili kukwamisha uanzishwaji wa baraza baraza hili lililodinishwa mwaka 2022. Hapa studio niko na mwenzangu Ome Nduwayo, anatujuza mengi zaidi. Katika barua hiyo ya Mei 8, mratibu wa baraza la kitaifa la wazee wa busara maarufu Abashinga Ntahe anakiri kuwa September 16, 2022, waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani aliwataka maofisa wa utawala ngazi za mikoa kusitisha shughuli zote za Bashinga Ntahe ili kutokwamisha uanzishwaji wa wasuluhishi wa vijijini ulioandaliwa wakati huu nchini. Adrien Sibomana anathibitisha kuwa Bashinga Ntahe, yani wazee wa busara, wameheshimu hatua hiyo kufikia sasa. Shughuli zote zimesitishwa, iwe ni kufanya mikutano, kuwekeza katika wasuluhishi wapya au kukusanya michango. Kazi pekee ambayo imesalia lakini inafanywa kibinafsi kama inahitajika ni kushauri na kutatua kesi kesi za wagombanaji. Rais wa baraza la kitaifa la Bashinga Ntahe anaeleza kuwa miezi minane ndiyo imepita, wapatanishi wa vijijini walichaguliwa na wanaendelea na shughuli zao kwa uhuru kote nchini. Adrien Sibomana anasema kuridhishwa na hadhira aliyopewa na waziri wa mambo ya ndani mnamo Novemba 21, 2022, ambapo alionekana kumhakikishia kuwa hakuna mtu anayeweza kusimamisha shughuli za Bashinga Ntahe, yani wazee wa busara, na kumtaka waziri huyo awaachie waendelee na shughuli zao kwa sababu alisema wazee wa busara hawana ubaya wowote kwa nchi isipokuwa manufaa kwa jamii. Shukran Ome Nduwayo. Kama nilivyokuelezea, ukosefu wa mara kwa mara wa mafuta unazidi kuwa swala kwa wakazi wote wa Burundi, na hasa wale wanaofanya usafiri wa jumla wa watu na bidhaa. Waliozungumza na wanahabari wetu wanasema kuwa kwa sasa wanasumbuka kuhudumia kwa familia zao. Wanaomba mamlaka zinazohusika na ugavi wa mafuta hayo kuwajibika ili tatizo hilo lipatishiwe ufumbuzi. Tumusikilize mmoja wa wakazi wa jiji la Bujumbura. Unaona hapa magari ni mingi. Tunaona mastasyo yote hauna esasi. Mistari na kuwa mistari, mastasyo yote pako mistari. Mwenye anakuambia pako esasi, anakuambia bongo. Hakuna esasi. Mie na maliza siku ine hapa, nangojea Kitoro. Kitoro kinaonekana lakini watu ni wengi. Bako na wengine wanakuja nyuma wa shefu, wanapita mbele yako wanakunywa esasi. Wewe unamaliza siku 4 siku 5 hapa, esasi kaisha. Haujapata. Sasa unasema esasi iko wapi? Hakuna esasi. Tunataka station zote bazipe esasi. Mwenyako na mitaje midogo akikuta akipita ku station akunywe na mwingine akunywe ibiti vya mistari mistari bitoke. Isanganiro. Naam, unaendelea kuteka sikio ni Radio Isanganiro ambayo inasikika hapa jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati. Wakazi wa mkoa wa Bururi wanatolewa wito wa kuwa na moyo wa mshikamano na usaidizi katika nyakati hizi za ukosefu wa usalama haswa katika mkoa huo wa Bururi. Wito kutoka kwa seneta aliyechaguliwa katika mkoa huo, Ernest Nahimana, anaarifu kuwa wawakilishi waliochaguliwa na wananchi wana wasiwasi mara kwa mara na mamlaka ya mkoa ili kufichua kundi la watu ambao wamekuwa wakipanda ugaidi katika eneo hili hivi karibuni. Na katika ukurasa wa soka, timu inayotawazwa ubingwa wa kitaifa katika mashindano ya soka league la daraja la kwanza maarufu Primus League inawakilisha Burundi katika mashindano ya Afrika ya ligi la mabingwa. Brigadia Generali Alexandre Muyenge, mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB, anaonyesha kuwa kwa ujumla timu 16 ndizo zinazoshiriki michuano hiyo, huku akibainisha kuwa timu tatu za mwisho kwenye michuano ya bodi huwa zikipromoka kwenye michuano ya ligi ya daraja la pili. Tumusikilize. Ligi ya daraja la kwanza ambayo tunaita Primus League imeundwa na timu 16 ambazo zinacheza kwa mizunguko miwili, mzunguko wa kwanza na mzunguko wa marudio. Naweza kusema kila timu inacheza kama mechi 32. Halafu ligi kuisha, tunaweka orodha ya timu zinazozidiana. Orodha ikishatoka, kuna zawadi, sijui ni ite zawadi au kuna tuzo zinatolewa, ambapo awali mshindi wa kwanza alikuwa anapata milioni 25, lakini kwa huu mwaka mshindi wa kwanza atapata milioni 30. Kadri walivyokuwa wanazidiana, wa pili, wa tatu, wa nne afuata hivyo hivyo, na huyo huyo mshindi wa kwanza ndo anawakilisha nchi ya Burundi kwenye mashindano ya Afrika ambayo tunaita Champions League, kombe la shirikisho. Kwa hiyo hiyo organization ya hiyo ligi, timu tatu za mwisho zinashuka daraja, zinapisha timu tatu kutoka daraja la pili ambazo zimekuwa wa kwanza na wa pili na wa tatu, ndo zinapanda. Zikisha panda, zinabaki ni timu 16, naweza kusema hivyo kwa uchache. Na kwa upande wa mchezaji bora au kocha bora wa mwaka wao, kwa upande wa kupata tuzo inakuwa vipi? Na wao huwa wanapata chochote kile, kama goalkeeper mzuri anapata milioni moja, kocha mzuri milioni moja, mchezaji mzuri milioni moja, mchezaji aliyefunga magoli mengi milioni moja. Kuna mchezaji ambaye naweza kusema mdogo kuliko wote alifanya miujiza, kwa Kifaransa tunamuita revelation de l'année, na yeye anapata milioni moja. Ila katika maandalizi timu kadhaa wazikishu tumiana uchawi, matumizi ya uchawi, je, katika shirikisho mnatambua hiyo na ni kipi ambacho mnapangilia kufanya kwa kupiga marufuku vitendo hivyo potovu? Hicho kitendo kwanza kinasikitisha sana. Tunaona tukiwa uwanjani, kuna baadhi wanafanya hata mbele ya wengine, wanaona kamera zinawanasa vizuri. Hapo sasa nimeshatoa amri kwa kamati husika ili wafanye vizuri, ili wapange vizuri, yani sheria zote zinazohitajika ili kupiga marufuku huo mwenendo. Ni mwenendo wa kulaaniwa, kwa kuwa haiwezekani sheria iwe pale lakini ikiukwe hivyo hivyo. Maana timu unakuta zinashindwa kuingia kwenye vyumba vya kuvalia, timu zinashindwa kuingia kiwanjani, timu acha tusubiri mpaka wao waingie ndio sisi tutaingia. Yaani nakuta na mechi naweza kukawia dakika moja mbili tatu kwenye saa mechi ingechezeka. Hiyo mienendo ni ya kulaniwa sana. Ingekuwa hayo mambo yao yanatumika, tusingekuwa tunalalamika au mpira wa Burundi hauendi mbele. Ingekuwa inatumika kila mwaka, tungekuwa tunashiriki kombe la dunia, sijui tungekuwa tunashiriki kombe la Afrika, vilabu vyetu vinafika wapi? Kama kweli hayo mambo yangekuwa ya kweli, maana yake tuombe Mungu tu, Mungu ndo mleta yote. Na changamoto zingine ambazo huwa zikishuhudiwa katika maandalizi ya mashindano daraja la kwanza ni zipi? Changamoto zipo, kuna wenyewe wanalalamika, oh sijui marefa, sijui organization, mara mnabadili mamechi kiholela, sijui na nini. Hizo zote tunajua, ila kwa ujumla mimi nafurahia sana jinsi kazi inavyotengenezwa kuhusu na daraja la kwanza. Na ni wito gani kwa wachezaji na kwa makocha ili mashindano haya yaandaliwe kwa ufanisi? Kwanza, wito wa kwanza, tuwe waungwana kwenye michezo yetu. Yani tuwe na moyo wa fair play. Tuone kama kucheza ni kama tuko kwenye shirika moja. Usione kama yule ni adui au huyu ni adui. Aa, tucheze bila kuumizana, bila kiburi chochote, tuwe kitu kimoja. Hasa na shauri hawa vijana wetu, wacheze kwa kujituma, wacheze wakijua hii ndo kazi yangu. Waone mbali, wasione hapa hapa Burundi tu, waone mbali, waone wakubwa zao ambao wako Ulaya, Asia kule, nchi mbalimbali hapa Afrika, waone kama ndo maisha. Yani wasicheze tu kwa kucheza ili wafurahishe mashabiki na nini. Wasicheze kwa kusema mimi mwisho wa mwezi nitapata laki moja, laki mbili, sitakusaidia nini hizo. Wewe cheza hata kama ni kwa bure, wewe cheza ili mradi unawaza mbali. Aliyekuwa akisikika ni Brigadier General Alexandre Muyenge, ni mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Burundi FFP. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa huo wa soka ni kwamba jana ndipo timu ya Man City kutoka Uingereza ilitawazwa ubingwa wa mashindano ya Premier League mwaka huu, na hapo ni baada ya kuibuka ushindi katika mtanange iliyoilaza timu ya Chelsea bao moja kwa bila. Na mchuano mwingine iliyotimua vumbi siku ya jana ni kwamba timu ya Brighton ikiwa mbele ya mashabiki wao imeweza kuicharaza timu ya Southampton magoli matatu kwa moja, huku West Ham ikimenya timu ya Leeds United kwa magoli mawili kwa moja. Na utakumbuka kwamba leo kuna tarajiwa mchuano mmoja wa kuhitimisha wiki ya 37 ambapo wenyeji Newcastle United majira saa 3 usiku watakuwa wanaikaribisha timu ya Leicester City. Na munda kumbuka kwamba kwa sasa Man City imetawazwa ubingwa ikisalia na mchuano wa wiki moja ya 38, huku ikiwa kwa ujumla na idadi ya pointi 88, na Arsenal ambayo inakuja nafasi ya tatu, ya pili ikiwa na pointi 81, Newcastle nafasi ya tatu na pointi 69, na timu ambazo hakika zimesha poromoka daraja ni Leeds United, Leicester City pamoja na Southampton. Na katika ligi hilo ni kwamba mchezaji Erling Haaland wa Man City ndiye mchezaji ambaye amevunja rekodi ya washambuliaji bora, huku akiwa na jumla ya idadi ya pointi 36, na ndio mara ya kwanza mchezaji wa ligi hiyo anapofikisha idadi ya pointi ya goli hizo. Anafuatwa na Harry Kane, mchezaji wa Tottenham Hotspur ambaye ana idadi ya pointi 28. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kwa maana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila la heri.